श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 5 मई 1997 को सायं लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है? एक तो समय का ख्याल रखो, समय जितने कीमती चीज है ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है। समय देकर सब कुछ हम खरीद सकते हैं, पर सब कुछ देकर के भी समय खरीदा नहीं जाता। समय लगाने से विद्वान बन जाएंगे, परिवार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, समय देने से भगवान मिल जाएंगे। मानव शरीर का समय इतना कीमती है, ये समय दिया जाए तो भगवान मिल जाए, इस समय के बदले में परमात्मा मिल जाए, इतना कीमती समय। तो समय का ख्याल रखो, समय निरर्थक न चला जाए, किंचित मात्र भी समय निरर्थक न जाए। हरदम भगवान की याद रहे, दूसरी बात संसार का काम धंधा हो जाए। काम धंधा भी संसार का न हो, भगवान का करो। ये भगवान का है संसार, मालिक भगवान है। इस वजह से काम धंधा अपना मत समझो, अपना मानते हैं ये गलती होती है। काम धंधा भगवान का ही कर रहे हैं। ये पंचामृत है ना, ये अपने पास में रखो। थैलों पर भी लिखा हुआ रहता है, कैलेंडर भी बना हुआ है, या चिड़िया पर लिखा हुआ है, ये सार बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये अपना जीवन बना लो तो क्या हुआ? सब कुछ भगवान का ही हुआ। आप भगवान के काम धंधा, भगवान के चीज, भगवान की वस्तु, भगवान की आप, भगवान के सब भगवान का ही है। भगवान का हो गया वस्तु, अपना कुछ रह ही नहीं, निहाल हो जाएगा। निहाल वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। ऊंची से ऊंची स्थिति है ये। गीता में कहा है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जैसे तत्व क्या निकला कि जीव लोग तो मिल सकते हैं, आपको योगी मिल सकते हैं, ध्यानी कहते ऐसे मिल सकते हैं, पर सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। महात्मा से भी महात्मा तत्व की जीवन मुक्त सबका कल्याण, तो कल्याण तो सबका हो सकता है, पर तो सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। यार वो सीधी बात है, सब परमात्मा ही तो है, परमात्मा से सब उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा की सृष्टि है, प्रकृति भी परमात्मा की है, जीव भी परमात्मा का है। कौन सी ऐसी चीज है परमात्मा की नहीं है? अगर परमात्मा ने अपने में से ही पैदा करी है, तो अपने में से पैदा करी तो भगवान का स्वरूप ही हुआ, तो भगवत स्वरूप है, बहुत अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान की है, सब वस्तु भगवान की है, भगवान ही है। ये कई बातें हैं, सब में भगवान है, एक सब ही भगवान के अंतर्गत है, दो बात, और सब ही भगवान है, तीन बात, और सब ही भगवान के हैं, चार बात। इसमें कोई बात नहीं, एक बात किसी को पकड़ दो सब हो जाए, पर सबसे ऊंची बात है कि सब भगवान ही है। क्यों? भगवान से प्रकृति है, भगवान की प्रकृति अलग नहीं है, या जीवात्मा ही भगवान का ही अंश है, वो अलग नहीं है, तो भगवान ही तो हुए। एक ही मैं बहुत रूप से हूं तो भगवान ही तो प्रकट हुए। संतान का धरे अवतार है 84 लाख, 84 लाख अवतार है भगवान का, सब जितने जीव जल चल चल थल चल मजल सब धरे अवतार है 84 लाख अलग अलग अलग अलग अब अवतार सब भगवान का स्वरूप है। सब कितनी शुभ, कितनी बढ़िया, कितनी श्रेष्ठ, कितनी सीधी बात, क्यों मानना है? अपने संसार पहले याद कर लिया, संसार है, संसार है, संसार है, चावलपणे में लोगों के जो संसार संसार सीख लिया, जब कहते नहीं परमात्मा है, परमात्मा है, सत्संग के द्वारा ये सीख लो, भाव बदल जो बना, सब संसार परमात्मा है, सब लोग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी देश की भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कितनी बढ़िया बात है, निहाल हो जाओगे। चंद्रों का है, जग में बैरी को नहीं सब शरणों को साथ, केवल कुबा योग है चरणों का दो हाथ। जग में बैरी को नहीं सब शरणों का साथ, सभी शरण ही शरण है, दुश्मन कोई है ही नहीं, और सब भगवान है तो फिर तो शरणों का ही शरण हो गया, श्रेष्ठ सभी श्रेष्ठ हो गया, आखिरी हो गया भगवान जी है। मैं एक ही बहुत रूप से हूँ तो भगवान ही अनेक रूप से हुए तो भगवान ही थे। विष्णु रूप से भगवान है, मकान रूप से भगवान है, पशु रूप से भगवान है, पक्षी रूप से भगवान है, मछलिया रूप से भगवान है, मन रूप से भगवान है, जल रूप से भगवान है, पत्थर रूप से भगवान है, पहाड़ रूप से भगवान है, भगवान जो है। बहुत ऊंची बात है ये, बहुत श्रेष्ठ बात है। वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभा, के ज्ञानी है, के ध्यानी है, के योगी है, कोई अष्टांग योगी है, कोई लय योगी है, कोई हठ योगी है, कोई राज योगी है, कोई अनाशक्ति योगी है, ऐसे कई योगी है, पर योगी नाम में सर्वेशा मदगतिरांतर आत्मना श्रद्धावन भजदेव सभी युक्त तम मत, वो अत्यंत योगी श्रेष्ठ माना गया, युक्ततम है, और आत्मोपम सर्वत्र समम प्रसिद्ध सुखमायु को सप योगी परमो मत, वो परम है। अब विचित्र बात है, जैसे द्वैत अद्वैत है तो आपस में मिलते नहीं, अद्वैत के भी सिद्धांत महात्मा होते हैं, द्वैतवादी भी होते हैं, विशिष्टाद्वैत भी होते हैं, कई मतभेद है, पर वासुदेव सर्व में मतभेद है ही नहीं, सब मत एक हो जाते हैं, वासुदेव सर्व में सब मत एक हो जाते हैं। कितने विचित्र बात है, वासुदेव सर्व में सब एक, कोई मतभेद रहता ही नहीं, सब एक हो जाते, ऐसा सही सही, क्यों भगवान का है ना मत, ये वे ऋषियों का है, वे तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों का है, वे आचार्यों का है, और ये भगवान का साक्षात, कितनी बढ़िया बात है, भगवान का मत है। सर्वम पदम हस्ते पदे निमग्नम, हाथी की खोज में सब खोज स्वभाव है, मारवाड़ी शब्द है, हाथी के खोज में सब खोज स्वभाव है, हाथी को खोज में बस बड़े खोज की क्या होता बताओ, चरण चिन्ह होगा तो हाथी के चरण चिन्ह से बड़ा किसका होगा, सबको समा, ऐसे वासुदेव स्वरूप में सब सिद्धांत समा जाएगा। ऊंचार विचार अचार मंदार भलार बुरार जो कुछ सब कुछ वासुदेव स्वरूप के अंतर्गत है। कितनी सुगुरु, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंची, कितनी सच्ची, बढ़िया बात, मौज हो गई, आनंद हो गया, सब कुछ परमात्मा। नरेश भेक्षम मदभाव पुनसो भाव यतो चिराट स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा अभियंती। मनुष्यों में भगवान का भाव करे, मनुष्यों क्यों रोज नृत्य कर यही भाव करे। नरेश भविष्यम मदभाव पुरुषो भाव ये तो चिराट, ये पुरुष परमात्मा परमात्मा स्पर्धा ही रस असूया दोष दे तिरस्कारा साहंकारा अहंकार के सहित सब दोष नष्ट हो जाते, सभी दोष किसी दोष को नष्ट करना नहीं पड़ता, सब हो जाते। और विद्या विदय संपदे ब्राह्मण गवीर हस्तनी सुरुचि सुवर्ण पंडित सौंदर सूत्र सब परमात्मा है, परमात्मा के देखो कैसी बड़ी बात है, परमात्मा स्वरूप है, सभी सभी जिंदगी स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए सेवा करो, सेवा नहीं हो तो एक खास बात करो, किसी का बुरा न करो, बुरा न करो इसे सेवा शुरू हो जाएगी, सेवा शुरू हो जाएगी। किसी का ही बुरा न करना ये बात मामूली नहीं है, किसी का बुरा न चाहना ये बात मामूली नहीं है, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा ही न करना, ये तीन बात मामूली नहीं है, बहुत ऊंची है। वासुदेव स्वरूप हो जाएगा, वासुदेव स्वरूप हो जाएगा। मन में किसी का ही बुरा न चाहना, यार बुरा चाहने से क्या होगा, बुरा तो होगा तो नहीं, अपना अंतकरण मेला हो जाएगा, अपने तो नुकसान हो ही जाएगा, दूसरा नुकसान तो आप कर नहीं सकते, अपना नुकसान हो जाएगा, तो अपना नुकसान क्यों करें। सब भगवान है, भगवान का स्वरूप है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे अनेक रूप रूपाय जंगमा जंगम चाहिए सब नारायण स्थित स्थावर हो जंगम जंगम जंगम सब नारायण स्थित है, नारायण विराजमान है। सबकी सेवा करो, सेवा न मर कम से कम कम से कम कम से कम किसी का अहित न करो, अहित मत चाहो, बुरा मत समझो, इतने मात्र से काम हो जाता। निषेधात्मक साधन है वो सुगम होता है और श्रेष्ठ होता है, विद्यात्मक साधन कठिन होता है या दो नंबर का होता है। अपने लोगों में है विद्यात्मक ज्यादा, मन नाम जप करो कीर्तन करो ये बढ़िया मानते हैं, पर किसी का अहित न करना इसमें क्या जोर आवे, इसमें कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ता, ऊंची चीज है। अंत में निषेधात्मक साधन ही सिद्ध होगा, क्योंकि संसार भावना ये निषेध ही करनी है, परमात्मा थोड़ी लाना है, नंद में सबका निषेध करना है, प्रकृति माया संसार अविद्या दुख और संताप है ही नहीं, है बस है ही नहीं, अभाव कर दिया तो सब जगह ही स्वरूप है। हर समय सावधान रहो, ये कब होगा कि समय को देखे, समय हमारा समय खराब न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, किसी का कभी अहित न हो जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा एकदम। अहित न करना, बुरा न करना, इसमें क्या होगा, करोगे तो हित ही करोगे, नहीं करो कुछ करोगे ही नहीं, तो करेगा ही नहीं तो कोई दोष होता ही नहीं, दोष तो करने में आता है, दो ही अवस्था होगी, कुछ नहीं करेंगे अथवा हित करेंगे, तीसरी क्या होगा। अहित किसी का चाहना नहीं, अहित भावना नहीं, अहित नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, भलाई होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने से तो समाधि हो जाए, कुछ नहीं करने से समाधि हो जाती है, करने से भला हो जाती है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बड़ी सरल चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। सत्य सत्य पारमार्थिक उन्नति बहुत सुगम है, कारण कि वो है। सांसारिक उन्नति नहीं है, नहीं को बनाना पड़ता है को बनाना थोड़ी पड़ता है तो है ही है। इस बात शुद्ध परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, ऐसी बात है। इसी बात हुई, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अहित नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, निरादर नहीं करना है, किसी निंदा नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करने में क्या जोर है? आदत है करने की तो आदत तो पड़ जाएगी, करने की आदत पड़ी हुई है तो वो आदत कहीं दिन टूट जाएगी, वो मिट जाएगी, सदैव स्वाभाविक हो जाएगा। तो सुगम पड़ता है साधन, और श्रेष्ठ है, उत्तम है। कुछ करना पड़े जिसमें तो अलग होगा। देखो व्यापक चीज होती है व्यापक, वो सुगम होती है, श्रेष्ठ होती है। करने में दो आदमी भी बराबर नहीं होंगे, बोलने में दो आदमी भी देखे दो में भी अलग अलग होगा। नहीं बोलने में एक हो जाएंगे, देखने में अलग अलग होंगे, न देखने में सब एक हो जाएंगे, सुनने में अलग अलग होंगे, न सुनने में सब एक हो जाएंगे। सब एक ही तो है, बस तो एक में पहुंच, वहीं पहुंचना है, पहुंचना वही है। कितनी सुगम बात है। कोई आप काम करो उसमें दो ही बराबर नहीं होंगे, चलो तो दो बराबर नहीं होंगे, बोलो तो दो भी नहीं होंगे, भोजन करो तो दो नहीं होंगे, दो अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे, पर तो नहीं करने में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। और एक कोई परमात्मा ही है, सीधी सरल बात है। व्याख्यान है बरोबर दो ही बात भी बरोबर व्याख्या नहीं दे सकते, अलग अलग होगा। नहीं गए व्याख्यान इसमें गाने में तो बरोबर नहीं होगे, दो ही पर नहीं गावे तो। जितनी क्रिया है पदार्थ है ये प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ रहे हुए तत्व की प्राप्ति होगी। प्रकृति है क्रिया और पदार्थ, ये शरीर है, शरीर ये सब पदार्थ है, और एक इनकी क्रिया है। क्रिया और पदार्थ रहे हुआ परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्रिया पदार्थ प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से नहीं जुड़ेगा परम तत्व प्राप्ति हो जाए। सीधी सीधी बात है, बड़ी सीधी बड़ी सरल। पदार्थ और क्रिया ये भवन अर्पण का पत्रम पुष्पम फलम दो योग भक्ति प्रेरती तद हम भक्ति अश्नामी। एक ये पदार्थ बता दिए, यद करोशी यदाश्री यदोशी दिदाशी यद तपस्वी कौन थी तो गुरु पदार्पण पदार्थ क्रिया पर अर्पण कर सीधी बात है। पदार्थ भगवान के क्रिया भगवान के अर्पण कर दी सीधी जीवन मुक्ति। और क्या होगा बताओ, बहुत सरल बहुत सीधी निहाल हो गया आदमी। बहुत सुगम बात, सरल बात, सीधी है जो कि कोई काम करो करने में दो भी एक नहीं होंगे और न करने में सब एक हो जाएंगे। कुछ कैसा अलग कैसे रहे बताओ, न करने में दो अलग रहेंगे और सब एक, अरे एक है उसी पहुंचना है, वहीं पहुंचना है। एक कितनी सुगम बात है। पुस्तक पढ़ो रोज पढ़ो, श्रवण करो, प्रबंधन करो, ध्यान करो, समाधि करो, सब अच्छे हैं, सब शास्त्री है, सब संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया साधन, पर न करना कितना बढ़िया बताया। नेम किंचित करो मेरी तो मैंने तत्व भगवान कहते मैं कुछ भी नहीं करता नहीं वो किंचित करो मेरी युक्तों में मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये प्रकृति हो रही है आप ही इंद्रिया ने इंद्रिया बढ़ते तीन हरियन इंद्रिया इंद्रिया बढ़ते गुणा गुणेश बढ़ते प्रकृति प्रकृति हो रही मैं कुछ नहीं करता हूँ तो आप मैंने अकर्ता रूप का बोध हो जाएगा कर्तापन भिन्न तो होती अकर्ता भिन्न कर्तृत्व गया बस कर्तृत्व भोगतृत्व इसी संसार है कर्तृत्व और भोगतृत्व नाम ही संसार है करना और भोगना ये दो संसार अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार है अनुकूल प्रतिकूल संसार मात्र इतना ही है कर्ता भोगता कह दो अनुकूल प्रतिकूल कह दो ये संसार है अरे इसे रहित हुआ परमात्मा है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं वो कितना सुगम है कितना सरल है सत्य है सत्य स्वाभाविक स्वभाव में कोई विकार होता ही नहीं विकार सब के सब अस्वाभाविक है स्वाभाविक तथ्य है ये मस्त पायो रिवन राम रतन धन पायो पाय लिया परमात्मा को पा लिया कुछ न करने में सब एक है परमात्म तत्व नहीं वो किंचित करोमी थी बताया मत्ता पर तरम नानी किंचित धनंजय किंचित मत्ता पर तरम नानी किंचित किंचित न अवशिष्ट है सातवें अध्याय में धर्म में बता दिया ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इनम लक्ष्या में अशेषता यज्ञात्वा नहीं भूमि अन्य ज्ञातम न अवशिष्ट है क्योंकि मत्ता पर तरम नानी किंचित किंचित है किंचित भी नहीं है तो परमात्मा किंचित नहीं मैं भी किंचित न करो दी उसको परमात्मा आप भी सर और क्या होगा अब करते नहीं कोई पदार्थ नहीं है तो क्या होगा परमात्मा जी कहते और क्या होगा और कोई हो ही नहीं सकता सीधी सरल सुगम महान श्रेष्ठ बात है संतों ने कहा दौड़ सके तो दौड़ लर जब लग तेरी दौड़ के दौड़ थक्या धोखा मिटा बस तू छोड़ के छोड़ है जो भी तू जा रहा अब करने मन मुझे कर दो तो मंदिर निकालनी है करने का भेद निकालना है न करने में पहुंचना है बस और कुछ नहीं अब भोगे इच्छा संग्रह इच्छा अगर करोगे तो करने का भेद नहीं निकलेगा कुछ नहीं चाहना करना करना भेग निकल जाएगा भेग हो जाएगा शांत हो जाएगी अभी भेग शांत हो जाएगा चाहना करना हो चाहना चाहना हो भेग बनेगा अनंत जन्म हो जाएंगे लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे फिर भी कार्य पूरा नहीं होगा नहीं किया खत्म उसी क्षण खत्म कितने सुकून बात है इतवा से अपने कुछ करना ही नहीं है कर लो भगवान का भजन करो चिंतन करो जप करो ये करो नहीं तो कुछ न करो आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत एक परमात्मा है ऐसे मान करके फिर कुछ नहीं है संसार ना न संसार का करना चिंतन ना परमात्मा का ना आत्मा का कुछ भी चिंतन नहीं करो आत्मचिंतन में तो मतभेद होगा न चिंतन में कोई मतभेद होगा ही नहीं क्या मतभेद होगा बताओ सब की एक स्थिति हो जाएगी एक तत्व पहुंच जाएंगे सब सत्य स्वाभाविक निहाल हो जाएगी है सो सुंदर है सदा और ये नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है वो दिखता नहीं तो वो न करना रिया तो पदार्थ क्रिया खत्म हुई है ये जाएगा और क्या रहेगा पदार्थ क्रिया है ये दोनों भगवान से उत्पन्न हुई कैसी बढ़िया बात है भूमि रापोद लो वायु अपरा प्रकृति ये जीव परा प्रकृति सब मेरा अर्पण कर दे पदार्थ भी मेरा अपने क्रिया भी मेरे अर्पण कर दे निहाल हो गए हमने। सर्वधर्मांतर तेज मामले को शरण मिल जाए, केवल परमात्मा से शरण हो, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। स्वाभाविक लोगों में बहन है कि करने से होगा, करने से होगा वो नाशवान होगा, क्यों करने का आरंभ होता है अंत होता है, तो उसी चीज होने वाली आदि और अंत वाली हो गई। न करने में आदि अंत नहीं होगा, नहीं कब आदि अंत क्या होगा। पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा और नष्ट होता है, तो नित्य कैसे होगा। करना आरंभ होता है और समाप्ति होती है, तो नित्य कैसे होगा। न करना न पैदा होना आप है जो जाएगा, असीम होगा, असीम किया जाएगा वो सब सीमित है, सब सीमित होगा। या न करना असीम हो जाएगा, असीम तत्व है, असीम की प्राप्ति सिद्ध सिद्ध है, स्वाभाविक वहम है ये कि करेंगे परमात्मा की प्राप्ति, करेंगे करेंगे तो करने का अंत में न करना होगा, उसमें भी न करना ही होगा, और पहले से ही करना क्या है। तो शास्त्री गीत काम करो, पहले निषिद्ध मत करो, आरंभ हो गया निषिद्ध न करना, आरंभ हो गया निषिद्ध न करना, हो गया न करना, निषिद्ध नहीं करना, पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, दुराचार नहीं करना, नहीं करना, ये नहीं हुआ फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर कुछ करना ही नहीं है। नहीं वो किंचित करो मेरे युग दो मंजित तत्व तेरा क्रिया है। इंद्रिया ने इंद्रिया देवता इंद्रिया, देखो भोजन आप करते हो पर पछताते हो, आप पछता है आप ही, आपे होता है वो सत्य होता है, आपको जीव नहीं है। जल पीते हो पछता है भाई, सत्य ही स्वाभाविक। वृक्ष वृक्ष खड़े पहाड़ के, पहाड़ के ऊपर कितने वृक्ष खड़े, आप ही उखड़े, आप ही हो गए, आप ही मिट जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, उत्पत्ति होती है नष्ट हो जाता है। तो पदार्थ क्रिया नित्य रहती नहीं, नित्य क्रिया रहती नहीं, नित्य पदार्थ रहता ही नहीं, रहता है वो अनित्य होता ही नहीं, वो नित्य ही होता है, नित्य ही है वो, सब स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वतः, कैसी मौज की बात है। वासुदेव शर्म में होगा और होगा क्या, और कुछ हो सकता ही नहीं, परमात्मा तत्व है, अपना कुछ नहीं। देखो अपना कुछ नहीं तो सब कुछ अपना हो जाएगा, अगर कुछ अपना होगा तो कुछ ही अपना रहेगा, सब कुछ अपना नहीं हो सकता, कुछ अपना कुछ दूसरों का है। हमारा कुछ भी नहीं तो सब कुछ अपना है, कुछ नहीं होने से सब कुछ होता है, कुछ न करने से सब कुछ होता है, करने से कुछ होता है कुछ नहीं होता है। यह कुटुंब मेरा है वो तुम्हारा है तो सीमित होगा, हमारा कुछ भी नहीं है फिर सभी हमारा है, चाहे सब हमारा कह दो चाहे हमारा कुछ भी नहीं कह दो, ये एक एक अवस्था होगी, एक अवस्था सभी हमारे हैं, एक हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं है सभी तो हमारे में, तो अल्पता कुछ मेहनत भी होगी, विचार भी होगा, कुछ नहीं इसमें तो मौज ही है, सब कुछ करना नहीं, सोचना नहीं, समझना नहीं, पंचायती नहीं, मत पत्र नित किंचित अस्थित ज्ञातवा नहीं भूमि ने ज्ञात मौशिष्य थे, मेरे जानने के बाद किंचित ज्ञाति में नहीं रहता, क्यों मत पत्र नित किंचित मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, अब जाना क्या बाकी, क्या बाकी रहा जानना, जो कुछ है वो परमात्मा के स्वरूप है, अंत में परमात्मा के स्वरूप रहेगा। मिट्टी से बने हुए बर्तन सब मिट्टी है, पहले मिट्टी थे फिर मिट्टी हो जाएंगे, ये तीन दृष्टांत दिया उपनिषद ने, मिट्टी का दृष्टांत दिया, लोहे का दृष्टांत दिया और सोने का दृष्टांत दिया, सोने के बने हुए गहने सब सोने से बने है, सोने में है, सोने में लीन रहे, सोना ही रह जाता है। लोहे से बने हुए अस्त्र तरह तरह के हैं, वो लोहे ही बने हैं, लोहे ही पहले था, अंत में लोहा रह गया, बीच में लोहा ही लोहा है। मिट्टी से उड़ गए, तीन दृष्टा दिया है, सीधी सारी बात है। ये बगीचा आम का बगीचा है, आम का बगीचा। अब आम तो लगे हैं, अभी नहीं लगा हुआ तो आम एक भी नहीं, तो संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है, हरदम नहीं में जा रहा है, और आदि में परमात्मा थे, अंत में परमात्मा है, तो बीच में परमात्मा ही है, दिशा और तरह से है, दिशा और तरह। तब तो अंत में वो ही रहेगा जो है। इतनी सुकून बात है, केवल इसको स्वीकार कर लें, मान लें। स्वीकार मतलब भी जोर ज्यादा नहीं लगाना, स्वीकार करने भी अटकल एक है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा जोर नहीं लगाना, परमात्मा है जो उसे को जाना। जोर लगाने से वो क्रिया क्रिया हो जाएगी, उसी सत्ता आ जाएगी, परमात्मा है, उदासीन हो जाओ, बहुत जल्दी स्थिति हो जाएगी। जोर लगाओ देर लगेगी, हो तो जाएगा उसमें देख लगेगी, किसी नहीं समझ नहीं सब होगा। आत्मसंस्त मैंने कृत्व पहले कर दिया, मन सब बर्बाद हुई, बर्बाद भाई बर्बाद हो गया, कहो तो सब हो जाए। किंचित भी चिंतित ना, परमात्मा का चिंतन करो ना संसार का चिंतन करो, ना अपना ना दूसरे का, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध चीज है वो, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक कृत्रिम है, स्वाभाविक तत्व सत्य है। इतना सुगम तत्व है, परमात्मा ही परमात्मा है, हरदम मस्त रहो, जो हो जाए मैं खुश में रहो, सुख आवे दुख आवे, ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा, ना अनुकूलता ठहरेगी ना प्रतिकूलता ठहरेगी, ये ठहरने वाली है ही नहीं। क्यों अनुकूलता लावे, क्यों प्रतिकूलता हटावे, बहन दुराद बेपरवाह हो जाओ, आप शांत हो जाएगा। जिसके सन्नी बात हो जाए, बीमार को देखा है, उसको शुरू जो बैठे जोर से उठेगा, उठ जाओ उसमें पैसा बैठ जाएगा, आप बैठ जाएगा, जोर के दशा में जोर लगाता है। यहां से कोई जाओ भाई मारा में काम है, अरे सत्संग नहीं सा मेरे बहुत जरूरी काम, अरे अच्छा सत्संग ठहरो, नहीं सा हमारे बहुत काम है, जाओ हाँ सर ढीले पर जाएगा, ठीक है जाओ सर जाना चाहिए, रहना तो अच्छा था सत्संग था, पर क्या काम हो जाओ तो नहीं सर ठहरू सर, नहीं सर भाई बहुत जरूरी काम है, कैसे ठहर जाए कर देख लो, वो बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं है कितना जरूरी हमारे काम है, जाओ सा ठीक महाराज जय राम जी पधारो, हमारी बड़ी सब पधारो, तू गए है तो ठीक सत्संग रहता, जाओ वहां पधारो, छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, संसार को छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, कैसी बड़ी बात है, छुट्टी छुट्टी रहो, मौज की बात बहुत आनंद की बात है, बिना जो जाओ ठीक है, कहना ही चाहिए जन्म जन्म चाहिए सत्संग रहना चाहिए, अच्छा जाना ही पड़ता है कि मन तो था रहने का, जाने को तो नहीं सा तब तुम बात इसी दिखा दियो, इस बात हट नहीं करना, स्वाभाविक है उसमें हट क्या करे, कोई बनाना हो तो हट करे, उस मेहनत किसी को बनाना हो तो, अरे बनाई चीज नाशवान होती है, क्यों बनेगी वो तो नष्ट होगी, नहीं बनाएगी नष्ट कैसे होगी, सीधी बात ध्यान करो तो समाधि, समाधि करो तो विद्वान हो जाएगा, समाधि विद्वान कुछ करना ही नहीं सत्य है तो स्वभाव हो जाएगा, उत्तम है सहजावस्था, सहजावस्था सबसे उत्तम है, वाणी में बताया नहीं सहजा मार्ग सहज सबसे श्रेष्ठ है, एक संदर्भ मन में इतना आता नहीं है, सहज हमारी सहज की है विश्राम, सहज तन मन कर सहज सहज सा देव नहीं और दूजा स्वाभाविक ऐसा देव दूजा ही नहीं कोई उत्तम सहज अवस्था स्वभाव है वो सबको प्राप्त है, सबको ही प्राप्त है सहज अवस्था, किसको प्राप्त नहीं है बताओ। संसार नाशवाद सहज है और परमात्मा अविनाशी सहज है स्वाभाविक है, यह नाशवाद स्वभाविक नाशवाद और अविनाशी स्वभाविक विनाश स्वभाविक है, मैं स्वीकार कर दिया ठीक है, ये सब नाशवादी स्वाभाविक मैं स्वीकार कर दिया ठीक है, ये सब नाशवादी स्वाभाविक अविनाशी स्वभाविक कितनी सुगम और कितनी श्रेष्ठ वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ सहज हमारे घटी में सहज करे मन सेवा, घटी में देव घटी में देवा घटी में सहज करे मन सेवा, सहज परमात्मा सहज स्वभावी है, सहजन कर्म कौन थे कर्म भी सहज है, उद्योग करे तो कर्तृत्व आता है, सहज में उद्योग नहीं आता, आपके श्वास लेने में क्या परिश्रम करना पड़ता है, फूंक फांक शुरू करिए नहीं क्या जोर पड़ता है, आपके खोलने में क्या जोर आता है, आप खोलने में खोलने में धंधा है नहीं धंधा आप ही हो माइया है हमारा बच्चा छोटा है वो गोदी में पड़े पड़े बड़ा हो जाता है, आप बड़ा करना पड़ता है, जब बड़ा हो जाएगा फिर घटने लग जाएगा मर जाएगा जन्म जाएगा कुछ होता है ऐसे हो रहा है, ये क्रिया भी स्वाभाविक है, पदार्थ भी स्वाभाविक है, घोड़ा भी स्वाभाविक है, परमात्मा भी स्वाभाविक है, केवल समझना है बस, केवल ख्याल करना है, ध्यान देना है, ध्यान दिया ऐसी सुगम चीज है, स्वतः चीज है, स्वाभाविक चीज है, आनंद है, सहज मार्ग सहज विकार सहज किया विश्राम सहज तर्पण कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और दूजा सहज सा देव क्या हो गया और सहज स्वाभाविक है तत्व, न वो बढ़ता है न घटता है न आता है न जाता है न लेता है न देता है न खाता है न पीता है कुछ नहीं है ही है जो का तू है खोया कहे सो बावरे पाया कहे सो कूर पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर खोया कहे सो बावरे पागल है पाया अरे पाया क्या जो न पाया पाया होता है खोया कहे सो बावरे पाया कहे सो कूर पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यो भरपूर है जो का तो है कितनी बढ़िया बात है कितनी सत्य बात है सत्य सिद्ध स्वाभाविक सिद्ध है आनंद हो गया मौज होगी क्या महाराज समय हो गया समय है अच्छा हम भूल जाते हैं महाराज आनंद हो गया मौज हो गया कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है करे तो अच्छा काम करो मना काम मत करो नहीं तो कुछ मत करो कुछ मत करो नहीं करने से जो चीज मिलती है वो करने से नहीं मिलती करने से क्रिया आरंभ और अंत होता है और जो की जाए वो भी आरंभ और अंत होता है तो फल भी आरंभ और अंत बड़ा होगा फल भी आरंभ होगा मूल में आरंभ और अंत वाला है जो बीज होता है वो आगे वृक्ष होता है वो आगे फल होता है न करना है ये अनादि है अनंत है सदा ही स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य सिद्ध सब में परमात्मा परिपूर्ण स्वतः सिद्ध मया तो तमिदम सर्व जगद अभ्युक्त मूर्तिना अभ्युक्त मूर्तिना मया इदम सर्व तत्व प्राप्त सब में परमात्मा ही परमात्मा विराजमान है नित्य निरंतर एक हजार आनंद स्वरूप विराजमान मौज हो गई। नाहक तकलीफ उठाओ नाहक सीधी बात है, सरल रास्ता है, स्वाभाविक शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। गीता में इसको ज्ञानवान कहा है, इसको महात्मा कहा है, इसको ज्ञानी कहा है। ज्ञानी नहीं बताया, शिवोन्मुक्त है, गुणातीत है, भक्त है, ऐसे नाम कहीं कहीं योगी है, युक्त है, युक्ततम है, ऐसे समझाया। सहयोगी परमो मत कहा है, महात्मा ना भी महात्मा, साधन करे उसमें भी महात्मा और पूरा भी महात्मा। महात्मा ना तो वहां पर देवी प्रकृति माता भजन ध्यान मनुष्य वो भी महात्मा, साधन भी महात्मा, वासुदेव सर्व से महात्मा, ये इसलिए महात्मा आया है। योगी के लिए, शांत योगी के लिए महात्मा शब्द नहीं आया, ऐसे उनके लिए ज्ञान नहीं आया, इसलिए ज्ञान नहीं आया। मेरी ज्ञानवान ज्ञानी तो आते ही नहीं, मतलब कौन सा ज्ञानी कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान। इसका अर्थ है कि ज्ञानी नहीं होता, तब गुणातीत ज्ञानी होता है, पर गीता ने गुणातीत कहा, ज्ञानी नहीं कहा, कि वासुदेव इसको ज्ञानी कहा है। आप गीता पढ़ने वाले देखना भाई, कोई मिल जाए तो बता देना भाई, आगे सब कहने लग जाएंगे। महात्मा शब्द साधक कहना भी महात्मा, सिद्ध कहना भी महात्मा, इस मार्ग में ज्ञान में भक्ति में ज्ञान मार्ग में महात्मा नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा, इसको ज्ञानी कहा है। गीता पढ़ने वाले ख्याल करना, खूब खोज करो तो अपने मिल जाएगा, तो फिर कहने में दो आए दो नहीं कहे आए, ऐसे कहने लग जाएगा भैया, खूब खोजो। इसका नाम ज्ञानी है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना मगन रहना, मौज में जिबिट मिट गई आखिर सभी सभी जिबिट गई, जिबिट गई सर्वानंद परित्यागे गुणातीत सब उत्सते सर्वानंद परित्यागे यो मद भक्त समे प्रिय सर्वानंद परित्याग भक्त समय त्यागात शांति अनंतरम त्यागात शांति अनंतरम तत्काल अंतर तत्काल शांति ऐसा जो परमात्मा के स्वरूप में रहे मस्त रहेगा हरदम आनंद ही आनंद है। एक परमात्मा ही परमात्मा है। चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस ब्राह्मण और दूजा चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरे और दूजा राम मेरे दसों देश आनंद सब जगह आनंद सब अभी तो ब्रह्म निर्वाणम काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम युद्ध अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्धते विदितात्मा नाम जो जान गए उन्हीं तो अभी तक सर्वथा परमात्मा परमात्मा है। बहिर्अंतस्थ भूता नाम प्राणियों के बाहर भीतर बहिर्अंतस्थ भूत अचरम चरमी चराचर प्राणी बहिर्अंतस्थ भूता नाम अचरम चरमी सूक्ष्म तत्व के दूरस्थम शांति के दूर से दूर नजीक से नजीक वही है। एक दिन मैंने पाठ बात पढ़ी कि यहां से दूर लोकालोक पर्वत दूर कहते हैं, लोकालोक दूर पृथ्वी का ही अंत हो जाए, जल का भी अंत हो जाए वो दूर है, कहते शरीर उससे कम दूर नहीं है, आपका शरीर उससे कम दूर नहीं है, उतना ही दूर है, जितना दूर का दूर दूर है उतना ही दूर है। अरबा मील दूर है वो, ये धातु एक ही एक दो है वो दूर, ये नजीक माने इस गने में अज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं। क्योंकि आपके साथ ना लोकालोक मिला ना आपके साथ शरीर मिला, मिला है क्या आपके साथ मिल गया शरीर, तो लोगों को भी आपके साथ मिला नहीं, सही भी मिला नहीं, तो दूर बरोबर ही तो है। आपके साथ सही मिल गया, साथ में जाएगा, साथ में जाएगा, दूर ही हमारे से, उसे दूर कम कैसे हुआ? तो देख रहे हैं, देखना दूर, देखना का नजीक है क्या? देखना नजीक है, ये इंद्रिया मन और बुद्धि सब इतनी दूर है, सब भी नजीक माने दूर माने ये अज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं। दूर से दूर है, नजीक से नजीक है, संतोष वाणी में आते, दूर से दूर, नेड़े से नेड़ा, दूर नजीक डेरा, दूर नजीक विष डेरा, दूर नजीक दोनों से विष में डेरा है, दूर से दूर नजीक से, दूर नजीक तो देश से है, दूर नजीक काल से है, दूर नजीक वस्तु से है, दूर नजीक व्यक्ति से है, व्यक्ति वस्तु और काल और देश न हो तो क्या दूर क्या नजीक है? ये है ही नहीं जी। देश की सत्ता लोगे तो दूर नजीक होगा, काल की सत्ता लोगे आज है कल है परसों है दूर है, फिर दूर पर बहुत दूर है भविष्य दूर है, काल की सत्ता। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोय, उलट काल को खाते या गुर का वो होय। ब्रह्म अग्नि तन बीच में अपने भीतर है ब्रह्म अग्नि, ब्रह्मग्नि बसेगी तो काल को खा जाएगी। इस मौत निकोटी को मौत न आई, मौत सबको मारती, मौत को मौत नहीं आई, मैं ब्रह्म को जानती मौत की मौत आ जाएगी, मौत मर जाती सदा के लिए, मौत ही मर गई सदा वैसे, हम कौन मरे बताओ? मौत निकोटी को मौत न आई, ब्रह्मग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते है, काल सबको खाता है, वो काल को खा जाता है, काल की दाल नहीं रहती वहां, काल खत्म हो जाता है बेचारा, देश खत्म, काल खत्म, व्यक्ति खत्म, वस्तु खत्म, कितनी बजे बढ़िया इस परमात्मा है जो कहते हैं वैसा का वैसा ही सदा के लिए सबके लिए सतह सिद्ध, ऐसी मौज की बात है। हमारे भगवान सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में, ये अवस्थाओं संपूर्ण क्रिया पदार्थ अवस्था कहते हैं, ये तो है नहीं, ये परमात्मा है, क्या करें बताओ? आप देश मानते हो, काल मानते हो, वस्तु मानते हो, व्यक्ति मानते हो, परिस्थिति मानते हो, अवस्था मानते हो, घटना क्रिया मानते हो, देश के बाहर भीतर है, नहीं तो वो है ही है, ना वस्तु है, ना काल है, ना देश है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना अवस्था है कर, है कर, है तो मिटेगा नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, इसका अभाव होता है तो सत्ता नहीं है, सत्ता है ही नहीं, एक ही सत्ता है। जब तक संसार की भावना है तब तक संसार में परमात्मा परिपूर्ण है। मया तत्मिदं सर्व जगत जगत अभिना और मस्तानी सर्वभूतानी न चांग अवस्थिता न से मस्तानी भूतानी। जब तक भूतों की सत्ता आप मानते हैं तब सबके भीतर परमात्मा है, परमात्मा के भीतर सब है, जिस सत्ता नहीं रही तो परमात्मा न परमात्मा के भीतर संसार है न संसार के भीतर परमात्मा है, बीच में बीच में क्या हुए? एक परमात्मा है, अनादिमत परम ब्रह्म, न सत्ता न सुखित, न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी अलौकिक बात है, सत्य ही स्वाभाविक है। स्वाभाविक जो तत्व मिलता है वो करने से नहीं मिलता, करने से मिलता है वो अनित्य होता है, क्यों? करना जितना है वो आदि अनंत होता करने का, तो मिले भी आदि अंत वाली मिलेगी, न करना अनंत है, न करने का आदि अंत कैसे होता हो? नहीं करने का आदि कब हुआ, कब अंत होता है? ध्यान धारित ऐसी बात है, सीधी सरल बात है। तो परमात्मा ही परमात्मा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देख है सो भी कहता है दी कहते विज्ञातार मेरे केन भी जान आते, सबको जानने वाला वो कैसे जाने, वो तो सबको जानने वाला है, जानने वाली चीज है तो आदि अंत वाली है। ऐसे बस जो एक परमात्मा है, चलते फिरते उठते सत्य ही स्वाभाविक, इसको याद करना नहीं पड़ता। पृथ्वी को याद करते हैं का पृथ्वी पर फिरते हैं, तो पृथ्वी को याद करते हैं कि पृथ्वी रूप फिरते हैं, सब पृथ्वी इस पोला से फिरते आकाश को याद करते हैं, ये तो सत्य ही है। ऐसे अपने आप को याद करते हैं या अपने आप का अभाव कब होता है, सब चीजों का अभाव देखा है, अपना अभाव देखा आपने, सब चीजों का अभाव होता है, देश का काल का वस्तुओं का पदार्थ का, अपने आप का अभाव देखा किसी ने, वो अनंत है, वो अपार है, असीम है, उसका कभी आदि अंत नहीं होता है, ज्यों गति में रहता है वो स्वाभाविक रहता है, सत्य रहता है स्वाभाविक। तो सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है पायो परम विश्राम, राम सम कहना है परम विश्राम है, कुछ नहीं करना, विश्राम है ना, चलते चलते आदमी थक जाए थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम, तो विश्राम परम विश्राम हो जाए, फिर करना है ही नहीं कभी कभी, पायो परम विश्राम राम सम परम विश्राम हो जाए, परम विश्राम श्रम है ही नहीं इसमें, श्रम तो करे तो होगा है जो क्यों है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में, तो देश और काल बस दो तो सब में है, देश काल मिट जब है रहेगा, किस में कौन हो, व्यापी व्यापक भाव तो दो चीज होने से हुए, व्यापी किस में व्यापक भाव है, सबको सुते प्राप्त है स्वाभाविक, ये प्राप्त होता है निश्चित कर्मों का त्याग करने से, आप नहीं करना चाहिए वो मत करो, एक तो नहीं कर सकते वो नहीं करना है, तो कर सकते ही नहीं, एक नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, करना शास्त्र की मर्यादा से, लोक की मर्यादा से, परंपरा की मर्यादा से विरुद्ध मत करो, फिर ये सहज मिलेगा, वो विरुद्ध करो तो सहज नहीं मिलेगा, अपराध हो जाएगा नया, फिर तो दृढ़ हो जाएगी बात, उसे छोड़ने से स्वाभाविक रहेगी, सत्य चीज है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, जो क्यों है मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, आगमा पाई नो अनित्यातिक सहज हो चुको, सहज क्या क्या होने दो, होते अवे जावे अवे जावे, निर्लेप निराकार निर्द्वंद है, आसन कोई शहर हो, वृंदन भैर हो, खसन कोई घुटन है, आभन धरती सुना नहीं सत्ता जो भर जता, आप अकल आनंदा है, धरिया नहीं धारू अधर धारू, साजा शिव गंदा है, साजा शिव कितनी बात बताई, साजा शिव कर सहज मार्ग सहज कर सहज किया विश्राम, स्वाभाविक सतह सिद्ध जन से जिसको प्राप्त हुए वो उपाय बताते हैं, तो महाराज नाम जब से भजन नाम भी समय दारिक में पावक बटे जीव आतम घटमाए हरिया पय में गृत है बिन मथिया को सुनाए, वो मथरे से ही होगा मत करे पया, इस बात से कई उपाय बताया, किसने स्वर्ण मंडन कर पाया तो स्वर्ण मंडन बता दिया, किसने ध्यान से पाया तो ध्यान बता दिया, किसने गुरु से पाया तो गुरु बता दिया, जिसने जिसको पाया उसे बता दिया, अरे सजय है वो है ही है, किसने क्या पाया उसमें वो तो है ही, सबका गुरु है, बड़े बड़े विकार है, सबका सबका है, वो सबका वही अपना है, किसी का है किसी का नहीं, वो अपना नहीं है, कहीं है कहीं वो अपना नहीं है, कभी है कभी नहीं वो अपना नहीं है, वो अपना हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा कहीं और कहीं ना हो ही नहीं सकता, कभी और कभी नहीं हो किसी नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा हो सकता है, किसी का है किसी का नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, कभी है कभी नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है, ऐसा नहीं, सभी का है, सब बरोबर है, सब समोहम सर्वभूतेव नमे द्वेष्योस्ति प्रिय, समोहम सर्वभूतेव नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मेरे का द्वेष है न मेरे प्रिय है, जो का त्यों सत है शुद्ध परमात्मा है, सबका है बरोबर, पापी से पापी का भी है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी है, महात्मा से महात्मा का भी है, दुष्टात्मा से दुरात्मा का भी है, सब है, सबका है बरोबर, किसी के पक्षपात नहीं, सर्वम भूतम समान सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्वा विनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र, समम पश्यति समम पश्यति सुखमाय दुःखो सहयोगि परोवत समम पश्यति सर्व सर्वसर्व ईश्वरम न हिनसि आत्मानं ततो आत्मन आत्मानं ततो यदि परम गति, परम गति को प्राप्त हो जाएगा, सबका है अपना, कोई ले लो ले, किसी के लिए मना नहीं है, किसी के लिए मना नहीं, कोई वर्ण हो किसी आश्रम हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो रे कोई हो, किसी समुदाय का हो किसी संप्रदाय का हो, साधुओं का गृहस्थियों का सन्यासियों का बैरागियों का सबका, सबका शिरोला है बर्बाद, शिरो शिरो कैसी बोल की बात है,